ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek 20 maja, minęła 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro rząd zajmie się powołaniem komisji do badania rosyjskich wpływów w Polsce. Prezydent Ukrainy mówi, że rosyjskie rakiety dalekiego zasięgu mogłyby zestrzeliwać polskie myśliwce. W Krakowie rozbrzmiały ostatnio oklaski dla Jacka Zielińskiego. Współzałożyciel legendarnego zespołu Skaldowie spoczął na cmentarzu rakowickim. Ministerstwo Sprawiedliwości ma być organizacyjnie odpowiedzialne za przygotowanie komisji do badania rosyjskich wpływów w Polsce. Poinformował o tym w Brukseli szef resortu Adam Bodnar. Przedstawicieli do komisji wskażą też inni ministrowie, składać ma się ona, jak zaznaczył minister, z ekspertów różnych specjalności. Ta komisja powinna dążyć do tego, żeby sformułować raporty, które odnoszą się albo do jakichś konkretnych przypadków, które gdzieś właśnie miały miejsce, ale nie były wystarczająco wyjaśnione, albo żeby zastanowić się nad jakimiś takimi szerszymi fragmentami naszej rzeczywistości, na przykład wpływ procesów dezinformacyjnych inspirowanych przez Federację Rosyjską na proces wyborczy w Polsce. My mamy w Polsce ekspertów i takie wsparcie rządowe dla powstania takiej komisji bardzo by nam się przydało. Sprawą utworzenia komisji do badania rosyjskich wpływów w Polsce zajmie się jutro rząd. Premier Donald Tusk w wywiadzie dla telewizji TVN24 powiedział, że na posiedzeniu Rady Ministrów poinformuje o szczegółach, a następnie zostanie wydane rozporządzenie. Premier pytany był o akty sabotażu. Donald Tusk podkreślił, że sprawa jest bardzo poważna i powiedział, że aresztowanych jest 9 podejrzanych z postawionymi zarzutami, którzy zaangażowali się bezpośrednio na zlecenie rosyjskich służb w akty sabotażu w Polsce. To obywatele ukraińscy, białoruscy, ale i polscy. Szef rządu zwrócił uwagę, że sytuacja dotyczy kilku państw europejskich, Litwy, Łotwy i Polski. Donald Tusk dodał, że ze Szwecji także płyną podobne sygnały. Kolejny etap konfliktu o akademik Kamionka w Krakowie. Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego wezwały protestujących do opuszczenia budynku, odcięły także wodę i prąd. Na miejsce przyjechała również prywatna firma ochroniarska. Protestujący od piątku okupują nieczynny dom studencki i domagają się wstrzymania sprzedaży budynku. Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz kolejny wezwały protestujących do opuszczenia budynku. Oprócz odcięcia mediów, prywatna firma ochroniarska wymieniła także zamki w drzwiach. Nikt nie miał być wpuszczany do środka, ale protestujący kontynuują swój strajk w drzwiach wejściowych, które pozostają otwarte. Działania uczelni oceniamy jako próbę zastraszenia, mówi jeden z protestujących, Dawid Małecki. Na tych schodach przed budynkiem przeprowadzane są wykłady, tok naszej okupacji cały czas jest zachowany i zostajemy, dopóki będzie trzeba. A jak władze uczelni zamkną nam drzwi, to będziemy wchodzić oknem. Nie rozważamy siłowych rozwiązań. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w akademiku i troskę o mienie uniwersytetu, mówi Adam Koprowski, rzecznik UJ. Na razie jakby nie przewidujemy tu kolejnych żadnych kroków. Po południu Uniwersytet Jagielloński wydał oświadczenie, w którym poinformował o zawieszeniu negocjacji z protestującymi do czasu, aż ci nie opuszczą nieczynnego akademika. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W 2018 roku władze Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowiły budynek sprzedać, a pieniądze przeznaczyć na budowę nowego akademika na krakowskim Ruczaju. Polskie myśliwce podrywane w trakcie przelotu rosyjskich rakiet dalekiego zasięgu mogłyby je zestrzeliwać, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Czy byłoby to zaangażowanie NATO w konflikt? Nie, stwierdził ukraiński przywódca w wywiadzie dla agencji Reutera. Przyznał, że trudna sytuacja panuje obecnie w Donbasie, gdzie toczą się zacięte walki, z kolei w Charkowie i okolicy wydaje się opanowana. Według Wołodymyra Zełenskiego kraje zachodnie mogłyby zrobić więcej dla Ukrainy, a decyzje o wsparciu są często spóźnione, jego zdaniem nawet o rok. Kilkaset osób pożegnało Jacka Zielińskiego. Współzałożyciel legendarnego zespołu Skaldowie spoczął w Alei Zasłużonych na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Artysta żegnali mieszkańcy, rodzina, przyjaciele i współpracownicy. Bronisław Maj, literat, poeta i przyjaciel Jacka Zielińskiego, podkreślał, że artysta był jedną z ikon muzycznych lat 60. i 70. Słuchaliśmy, to był jeden z głosów naszego świata. Z drugiej strony ja byłem z Jackiem dość blisko. Napisaliśmy razem kilka piosenek, które się ukazały na jego ostatniej płycie z bluesami. Także to są dwie postacie. Z jednej strony taki niemalże mit, z drugiej strony konkretny, bardzo miły, pełen życia, niezwykłej energii człowiek. Jacek Zieliński zmarł 6 maja, miał 77 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, w studiu Dariusz Urbanowicz. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie gra w ostatnim swoim meczu Mistrzostw Świata w Ostrawie. Naszym rywalem Kazachstan, a stawką utrzymanie na poziomie elity. Jak na razie 1-1 trwa przerwa po pierwszej tercji. Polska gra w pięknych biało-czerwonych strojach. Trybuny szaleją, bo szczelnie wypełnia je polska publiczność. Pierwsza bramka została zdobyta w końcówce gry. W przewadze Kamil Wałęga wykorzystał wrzutkę Alana Łyszczarczyka. Kazachowie jednak szybko zdołali wyrównać po wygraniu wznowienia i solowym ataku Michaelisa. Równolegle Finlandia gra z Danią. Po pierwszej tercji bezbramkowy remis. Wcześniej Szwecja pokonała Francję 3-1, a Wielka Brytania uległa Norwegii 2-5. Dziś grała również piłkarska ekstraklasa. Na zakończenie przedostatniej kolejki tego sezonu Zagłębie nie okazało się zbyt gościnne dla ŁKS-u i wygrało u siebie w Lubinie 2-1. Po bramkach Kurminowskiego i Grzybka dla ŁKS-u strzelił Iwańczyk. A pod koszami toczy się walka o medale Mistrzostw Polski. W półfinałowym rewanżu broniący tytułu King Szczecin podejmuje spójnie Stargard i w tej chwili spokojne prowadzenie z Kinga 43-28. Od 2 minut trwa trzecia kwarta. Beata Pożorawszczyk, Kuczko, Iwona Krupa wygrały w plebiscycie na trenerkę roku 2023 zorganizowanego przez Polski Komitet Olimpijski. Beata Pożorawszczyk, Kuczko to była wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w pływaniu, obecnie trenerka w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych Start we Wrocławiu. Joanna Krupa prowadzi wybitną polską sprinterkę Ewę Swobodę. Wszystko będzie tak, jak było wcześniej. Ja oczywiście ogromnie się cieszę, że tu jestem i odebrałam tą nagrodę w tym prestiżowym konkursie Trenerka Roku. Dziękuję za to wyróżnienie i dziękuję za to docenienie mojej pracy trenerskiej. Natomiast myślę, że w naszej współpracy z moją zawodniczką, z Ewą, z Swobodą, nic się nie zmieni. Już to na lepsze. A skoro jesteśmy przy sporcie kobiet, dobrze rozpoczął się turniej tenisistek w Strasburgu. W pierwszej rundzie 500 WTA Magdalena pokonała Rumunkę Sorane Kirste 7-5-7-5, a Magdalena Frank wygrała z Amerykanką Sloane Stephens 6-3 i 6-3. Do późnego wieczora obowiązują ostrzeżenia przed silnymi burzami. W nocy jutro dalej może padać i grzmieć, ale zjawiska te nie będą już tak intensywne. W nocy od 7 do 14 stopni, a jutro od 16 nad morzem, przez 24 na południu do 26 na Mazowszu. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert. Expert.pl. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.

bombs hurling jeers, faceless brutes and bigots, revealing all their boyhood fears. Hostility, fragility, rejected, vengeful tattletales. We built another world, but history and hate prevail. I've fallen yet again for a captivating con, sucked back into that sad old siren song. I fell in love, I fell away, I fell behind, I fell apart. But can I say I am not strong? Now I'm not falling on my sword, I'm just falling on my shins. Sweet moonshine, wash away my sins. Big strawberry moon, save my soul. Let my body break, will you stay home? The city of stairs doesn't want me. I am a ghost with a bottomless cup. I'm not stocious, I'm just hurting. But all I have to do is look up. Big strawberry moon, save my soul. Let my body break, will you stay home? I have no need of paradise, I have no need to roam. Big strawberry moon, take me home. So throw on your cloak and come down and join me. Witness my struggles firsthand. I'll stay young and handsome, sleep forever in your light. I'll give you daughters, give you sons, we'll form a band. I'm just dressing for the weather, and the forecast is for pain. The dark listens to the dark, night fosters night. My right rose love keeps me sane. Arab Strap, Bliss i Strawberry Moon. Aidan Moffat, gitara, instrumenty perkusyjne czasami i fortepian. I Malcolm, oczywiście śpiew, przede wszystkim właściwie śpiew. I Malcolm Middleton grający na różnego rodzaju instrumentach. Od gitar począwszy poprzez bas na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych kończąc. I'm totally fine with it, don't give a F. Trzy kropki, Anymore. Taki jest tytuł tego albumu, który ukazał się w maju, podobnie zresztą jak płyta grupy Big Special. Kolejny album to Lives Outgrown. Płyta, która już była zapowiadana na naszej antenie przez różnych autorów. Wreszcie doczekała się premiery, która odbyła się w miniony piątek. Mówimy oczywiście o albumie Beth Gibbons. Od strony muzycznej tym razem wspomagali ją Lee Harris jako producent i perkusista, znany kiedyś członek grupy Tok Tok, i James Ford No przede wszystkim producent w ostatnich latach, a kiedyś grający również w zespołach Symian Mobile Disco i The Last Shadow Puppets. I z kolei James Ford też na różnych instrumentach klawiszowych, perkusyjnych, no i oczywiście jako współproducent. Pierwszy utwór nosi tytuł Tell Me Who You Are Today. Strawberry Moon, a przepraszam, Lost Changes, a wcześniej Tell Me Who You Are Today. Dwie piosenki z albumu Life's Outgrown. Jak się Państwo zorientowali, muzyka z płyty różni się od tej, którą pamiętamy z albumów Portishead. Bardzo osobista, intymna i refleksyjna. Mimo różnic jednak zarówno fani Portishead, jak i samej Beth Gibbons powinni być ukontentowani. Kolejna płyta to album właściwie dwupłytowy. Artysta, Patrick Flegel, pochodzący z Kanady, na początku tego wieku był gitarzystą i głównym wokalistą, bo tam paru członków śpiewało w tym zespole, grupy Women, tak jak już wspomniałem, kanadyjskiej. Natomiast zespół już od wielu lat nie istnieje, a Patrick Flegel przyjął pseudonim Cindy Lee. Cindy Lee to alter ego Patryka Flegela i zarazem także nazwa zespołu, którego jedynym stałym członkiem jest właśnie Flegel. Na albumie Diamond Jubilee towarzyszy mu multiinstrumentalista Steven Lind i jego można właściwie uznać za drugiego członka Cindy Lee. Diamond Jubilee, Cindy Lee, słuchamy. Diamond Jubilee, czyli utwór tytułowy albumu i później If You Hear Me Crying. To była Cindy Lee, tytuł już powiedziałem. Patrick Flegel, śpiew i gitara, Steven Lind, gitary, bas, instrumenty perkusyjne i klawiszowe ze szczególnym uwzględnieniem syntezatorów. To już za nami. Teraz przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, skąd do Kanady. Z Kanady do Stanów nie jest szczególnie daleko, ale to nie jest najważniejsze. Za chwilę zespół, którego nazwa pochodzi od nazwiska braci, którzy założyli go pod koniec lat 90. Joe Pernis i Bob Pernis. Obaj śpiewają i grają na gitarach. Na przestrzeni lat, bo to już siódma płyta, właściwie ósma płyta, był też w międzyczasie koncert. Na przestrzeni lat skład zmieniał się wielokrotnie, ale obaj bracia w nim pozostali. Liderem jest Joe Pernis i zaraz jego usłyszymy jako głównego wokalistę. Who Will You Believe to tytuł płyty. December in her eyes.